și-ai lăsat omul să tragă mai mult decât bine. Se chinuie o viață întreagă, chiar dacă nu-i convine. Cu soarta omului nu ai cum să te pui, nu vei putea schimba oricât de mult ai vrea. Cu soarta omului nu ai cum să te pui, nu vei putea schimba oricât de mult ai vrea. Să te pui, nu vei

dușmanilor, toți azi vrea să mor. Să nu vă mai stau în drum, ați băgat pământ. Eu n-am să vă las să-mi faceți necaz, că nu destinarea voastră am ajuns ce sunt. Și dacă mâine ar fi să mor,

adevărată frumoasă, atât ai de dușmănoasă, că de cine ai mare tu, devine dușmanilor. E lumea de frumoasă, atât e de dușmănoasă, la cine dai ajutor, te-ar vinde dușmanilor. La dușmanul plac deloc, șai la el, la la la, că mama și mult noroc, șai la el, la. E mereu că am discutat, șai la el, la la la, și atunci când ne-am ajutat, șai la el, la. N-am să fac până-am să mor, pe plac cu dușmanilor, cu dușmanii mă descurc, azi îi cumpăr mâine, bă. N-am să fac până-am să mor, pe plac cu dușmanilor, cu dușmanii mă descurc, azi îi cumpăr mâine, bă. Știu să treci, a venit și rândul tău, haide să petreci. Fără tine privire. Și atunci am înțeles, viața n-ar avea sens, o zi să trăiesc fără tine. Dragostea ta mi-ai dat, inima mi-ai furat, mi-ai furat-o cu o privire. Și atunci am înțeles, viața n-ar avea sens, o zi să trăiesc fără tine. Nu te-aș părăsi, iubire, de-aș ști cât te-am așteptat. Căci o viață fără tine ar fi doar plâns și oftat. Nu te-aș părăsi, iubire, de-aș ști cât te-am așteptat. Căci o viață fără tine ar fi doar plâns și oftat. Parfum, după tine. bun, după tine sunt de bun. Câte femei am iubit, ca tine n-am întâlnit. Tu ai miros de parfum, după tine sunt de bun. Câte femei am iubit, ca tine n-am întâlnit. Tu ai miros de parfum. Nu mai simt dur.